imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji. Karibu katika taarifa ya habari ya mwisho kabisa ya leo tarehe 27 Novemba 2023. Tuanze kwa muhtasari wake. Kumezuka mtafaruku asubuhi ya leo Jumatatu kwenye kituo cha polisi tarafani Mhanda katika mkoa wa Bubanza. Wananchi wanakerwa na kifo cha mtu aliyepigwa hadi kufa katika msako wa pombe haramu. Kumezinduliwa kwa mara ya pili leo Jumatatu mjini Bujumbura jukwaa maarufu Umuzinga Day la vyombo vya serikali na wajasiriamali. Rais wa Jamhuri anakumbusha kuwa maendeleo hayawezekani bila wajasiriamali. Na hatua za usalama zimewekwa ili kuruhusu uchaguzi kufanyika kwa usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Utapata maoni ya mwandishi mwenzetu Jovial Eliezer kutoka kwenye kituo cha matangazo Radio Colombe nchini DRC. Mimi ni Omer Nduayo, Eriki Womana yuko na Sikimitambo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kumezinduliwa kwa mara ya pili leo Jumatatu mjini Bujumbura jukwaa maarufu Muzinga Day la vyombo vya serikali na wajasiriamali. Rais wa Jamhuri anakumbusha kuwa maendeleo hayawezekani bila wajasiriamali. Evariste Ndayishimiye anazungumzia pia watu wanaohujumu uchumi wa taifa, akichukulia hali hiyo kama hali ya kupingana kati ya vyombo vya umma na wajasiriamali. Tumsikilize. Anatafsiriwa na Romuald niyo yabivuze. Urugamba rw'iterambere ni urugamba tugwana twese mugabo duhanganye. Vita vya maendeleo ni vita vya suti, lakini mahasimu ni sisi wenyewe. Ni kwa sababu hiyo tumefanya jukwaa hili, ikionekana kama kuna hali ya vuta ni kuvute kati ya wawekezaji na viongozi serikalini. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna wawekezaji waliokuwa naishi kwa njia zisizo halali. Uongozi wa nchi umekuja kuwaweka kwenye mstari. Angalieni, hata mtoto analia anapozaliwa, lakini ukimwambia rudi tumboni hawezi. Hata mtu akiwapa chagula kurudi tumboni mwa mama zenu hamwezi. Ninyi nyote mlia wakati mlipozaliwa, na mambo hayo ni sawa na kuachisha ziwa. Watalia, wapige kelele, wajinyonge, lakini waendelee na kazi wakitambua kuwa wanapitia katika njia halali. Je, mtu aliyekuwa anachimba madini na kuyapeleka nje ya nchi bila kuona mapato yanayoingia nchini, ukimwambia tangu sasa acha, fuata njia hii na kulia, unamwacha kwa sababu analia. Mtu aliyekuwa amezoea akileta makontena 10 ya bidhaa na kulipia ushuru makontena mawili, ukimwambia tangu sasa utalipia makontena yote 10, akilia, utamwacha. Kama mimi nikiwa nimekamata bomba la Buyenzi, nikatoa rushwa kwa viongozi wa mtaa na kata, kisha nikachotia maji yote katika mapipa na kuuza kwa raia wa Buyenzi, kisha ukaja na kusema simamisha hadi sasa, akilia, utamwachia. Analia akisema nitapataje kipato nicho kuwa ninaingiza. Jukwaa hili lilobatizwa Umuzinga limeandaliwa kwa mara ya pili. Tena tumeapa kuwa mazungumzo kati ya sekta binafsi na taasisi za nchi ni nguzo ya maendeleo jumuishi katika uchumi. Maendeleo jumuishi katika uchumi, kauli mbiu hii ni muhimu sana, kwa sababu mimi ninakiri wazi kuwa maendeleo hayawezekani bila kupitia kwa wawekezaji. Wahasiriwa wa ukatili wa kijinsia wapatao 708 ndio walihudumiwa na kituo cha huduma kwa watu wanaotendewa ukatili huo tangu Januari hadi Septemba mwaka huu. Kama anavyoeleza mganga Gloriose Nyakuza, katika mwezi huu wa Novemba tangu tarehe mosi hadi jana Jumapili, kituo Seruka kilikuwa kimepokea na kuhudumia wahasiriwa 58. Anaomba watu wote kupambana dhidi ya ukatili wa kijinsia. Kumezuka mtafaruku asubuhi ya leo Jumatatu kwenye kituo cha polisi cha tarafa ya Mhanda. Wananchi wengi wameamkia kuzuia kazi kituoni hapo. Chanzo ni mtu aliyepigwa na watu waliokuwa na polisi katika msako wa pombe haramu kwenye kijiji Masha tarafani Mhanda. Mhasiriwa alikata roho akiwa hospitalini masaa machache baada ya kupigwa. Watu hao walioendesha mgomo kituoni hapo wanaomba sheria kuchukua mkondo wake, hasa kwa kuadhibu watu hao waliopiga mwananchi hadi kumuua. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura kwenye masafa ya FM 89.7 Bujumbura na viunga vyake, na kwenye 101 nchini kati sehemu kubwa. Ukiwa nje ya Burundi, bofya www.isanganiro.org. Habari hii inakujia mbashara. Wachukuzi wanaotumikia kwenye kituo cha gari cha Kotebu, mtaa wa Ngagara, tarafa Ntahangwa, kaskazini mwa jiji la Bujumbura, wanalalamika kuwa kituo hicho kinajaa tope msimu huu wa mvua. Wanaeleza kusumbuliwa kikazi na hali hiyo ya tope. Kero kwao ni namna wanavyotoa ushuru kila kukicha, ila manufaa ya utozwaji ushuru yakakosa kuonekana. Wanaomba kituo hicho kufanyiwa usafi ili wapate gesho la vyombo vyao vya usafiri. Huyu ni mmoja wao kwenye mic ya Evariste Nzikobanya. Hii parkingi hapa, sema hii parkingi inatutesa sana kwa sisi. Inaonekana hata pakija wa nini, watu kutoka nje, masafari za nje, Rwanda, Kenya, Uganda, wakifikia hapa, wakiwambia indo parkingi, wao wenyewe watapigwa na kiwewe kabisa. Juu parkingi ni chafu, hata wakileta abiria, tuseme taxi naleta abiria, fasi ya kushuka hamna, fasi ya kutia mguu ashuke mgari hamna. Inaonekana tuna matatizo tu ya parking kabisa. Mimi naona kwa ukweli, kama wanaona kama hatuwezi kuendeleza na kazi hapa, wangetutengenezea fasi zingine, wakapatia cement, wakapafanya vizuri, hata watu wengine nchi jirani wakija wasafiri wafikie fasi paswafi. Na sisi pia tupate, tunakuja na suruali nzuri, nyumbani wamefua, tukifika hapa tunawapa matatizo ya kufua tena. Mnatoa faranga kila siku? Faranga tunatoa kila siku. Tunaweza tukatoka, tuseme mfano mimi ni wa Gitega, nafanya Gitega Bujumbura, unini transporo yangu. Yani naweza nikatoka Gitega, tuseme mfano naisabilia franga, naweza nikatoa kama franga, tuseme franga kama franga 5000 kwa siku. Mimi niko na probox ile ndogo, ile voiture. Naweza nikatoa kama franga 5000 kwa siku za njiani tu, kutoka Bujumbura, kutoka Gitega naingia Bujumbura. Naonekana hela tunatoa kabisa. Hela inatolewa kabisa. Sisi tukitizama kama hivi, kama hivi tunaona hivi, tunaona kama hakuna watu wenye kuhusika na wenye kutengeneza hivi vitu. Na wakiwa wapo inaonekana wanabiacha wanabiona. Balabala kabisa. Hatua za usalama zinawekwa ili kuruhusu uchaguzi kufanyika vyema katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa jimboni Goma. Jovial Eliezer, mwandishi wa habari wa Radio La Colombe, anaeleza kuwa maeneo mawili ambayo ni Masisi pamoja na Rushuru, mnakoshuhudiwa uyumbaji usalama, hayatajumuishwa katika chaguzi hizo. Hata hivyo, Jovial anabainisha kuwa usalama upo katika kona mbalimbali za Goma na watu wako tayari kushiriki chaguzi hizo. Tumsikilize, anahojiwa na Placide Niyomungere. Muda huu ambapo raia wa Kongomani wanajiandaa kwa uchaguzi ambao utafanyika humu nchini tarehe 20 Disemba mwaka 2023, kampeni tayari zimeanzishwa hapa mjini na popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Raia wamejipanga vilivyo ajili ya kujiandaa kuchagua, na hapa mjini Goma tayari tumeanza kuona kampeni za uchaguzi zikipigwa. Makandideti wanajielekeza kwenye maredio, mapicha na vinginevyo vimeonekana manjiani. Kuna magari na muziki ambao zazunguka mjini ili kuwahamasisha watu kujipanga vilivyo ajili ya kuchagua. Lakini raia hapa mjini Goma wamesema kwamba uchaguzi huu haufanani na wengine, kwani pesa hazitembei vilivyo. Kuna kuwa na ugumu wa kupata pesa. Hata makandideti wa moja wameanza kusema kama vyama vyao vya kisiasa ni bado kuwapatia pesa ili kuweza kuendesha kampeni zao vilivyo. Lakini hali hapa mjini nzuri, na raia huko wanajitahidi na kujiandaa vilivyo ajili ya kuchagua mnamo tarehe 20. Inasemekana kwamba kuna mfanyakazi wa kamati ya kuandaa uchaguzi Seni ambaye amefariki. Alikuwa nani? Alikufa kwa mazingira gani? Alikuwa ni katibu tendaji wa Seni hapa mjini Goma, ambao ni kituo cha kuandaa uchaguzi, ambaye alikuwa ameteuliwa miezi michache kabla kufariki dunia. Lakini aliweza kupatwa na ugonjwa na kupelekwa hospitalini, na ni hapo hapo ndipo aliweza kufariki dunia usiku wa Ijumaa kuamkia hiyo Jumamosi iliyopita. Lakini hadi sasa kunakuwa upelelezi ama uchunguzi ambao unaendelea kufanyika, na kwa sasa ni mapema kabisa kusema kwamba kifo chake kinaweza kuwa kimelingana na matayarisho ya uchaguzi. Unapatikana sehemu ya Goma ambapo ni karibu na sehemu ambapo hulipotiwa mapigano kati ya askari na waasi wa kundi la M23. Raia wa sehemu hizo wako tayari kupiga kura au? Ni kwamba sambamba na alivyosema rais muda mchache uliopita, mitaa hizo mbili hazitoweza kuhusika na uchaguzi ujao. Ni kama mtaa wa Ruchuru na mtaa wa Masisi ambapo mapigano makali hadi sasa yakuwa ikiendelea kati ya waasi wa M23 na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Penginepo na vijana wazalendo ambao ni wazaliwa wa huko waliochukua silaha ili kuweza kupambana na M23. Lakini uchaguzi hautoweza kuhusisha watu wa huko, lakini hali hiyo ya vita inakuwa pia ikiripoti maafa hapa mjini Goma. Kwani kunakuwa watu ambao wanakuwa katika shambra shambra za uchaguzi, lakini wengine wanaendelea kuwa na masicho, ingawaje vita vitaweza kulipuka na kuchemka, basi ya vita weza kusababisha uchaguzi uweze kuwezekana. Lakini hadi sasa hali ni nzuri hapa mjini Goma. Kuna hatua zimechukuliwa ili raia waweze kupiga kura bila tatizo? Ndio, askari jeshi wa polisi waliweza kuzungumza na vyombo vya habari muda mchache uliopita na kusema kwamba kunakuwa mbinu ambazo zimewekwa madhubuti ili kuweza kupelekea uchaguzi uweze kufanyika vilivyo. Hapa ni saa 11 na robo Goma, saa 11 mjini Bujumbura ni sawa na saa 11 na robo mjini Bujumbura, sawa sawa na saa 12 na robo katika Afrika Mashariki. Mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji, zangu shukrani za dhati ni kwa wewe kwa nasi, lakini pia kwa Eric Wimana ambaye amenisaidia kusikika hewani. Kwa niaba ya wote waliosaidia ili kufanikisha taarifa hii ya habari, niseme bye bye.